Uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. 5 van de 6 organisaties die naar de rechter waren gestapt vanwege de slavernij-excuses zeggen eventuele excuses van komende maandag niet te zullen accepteren. Ze roepen de Surinaamse bevolking op om hetzelfde te doen. Alles wijst erop dat premier Rutte komende maandag namens Nederland excuses maakt voor het slavernijverleden, maar hij wilde dat nog niet bevestigen. De organisaties vinden dat de excuses op 1 juli volgend jaar moeten worden uitgesproken, maar zij kregen deze week van de rechter geen gelijk. In Oekraïne zit een groot deel van Kharkov nog altijd zonder stroom en water na de Russische raketaanvallen van afgelopen dag. Volgens de burgemeester van de stad hebben 9 energiecentrales enorme schade opgelopen. Het Russische leger schoot in de ochtend opnieuw tientallen raketten af op Oekraïne. Kiev zegt dat er zo'n 60 projectielen zijn neergehaald. Voor zover bekend zijn zeker 3 doden gevallen. De Oekraïnse energievoorzieningen worden al weken door Rusland onder vuur genomen. Provinciale staten van Brabant zijn niet van plan om de eis aan boeren voor schonere emissiearme stallen veel verder op te rekken. De deadline wordt wel met een half jaar verschoven, van 1 januari 2024 naar 1 juli van dat jaar. Eerder kregen boeren al een half jaar extra de tijd om een vergunning aan te vragen. In Barcelona zijn de 2 nieuwste torens van de Sagrada Familia voor het eerst verlicht. De bouw van die 135 meter hoge torens is onlangs afgerond. Bovenop staan een os en een leeuw. Die staan symbool voor de evangelisten Lucas en Marcus. De lampen zullen de komende weken elke avond branden. Wanneer de Sagrada Familia helemaal klaar is, is nog niet duidelijk. De bedoeling is in 2026, 100 jaar na de sterfdag van de architect Gaudí. Het weer. Vannacht opklaringen en kans op mist. Het gaat 2 tot 7 graden vriezen. Overdag eerst mist, later ook wat zon en temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ja, ik vind dat wel leuk om naar mijn gasten te kijken en dan te bedenken, wat is jullie verbindende link? Je zit er heel geschrokken naar elkaar te kijken. Ja, nou ja, dat is een heel makkelijke verbindende link, want we werken bij dezelfde omroep. Ja. Oh, ja, met dat. Maar ook, jullie zijn ook allebei gek van muziek. Ook. Ja, dat ook. Elvis Zippen, ja. Ja, klopt. Ja, ja. Ben je ook wel van de Elvis? Zeker. Ik heb ooit toen ik op zo'n feestje, toen had ik nog een Elvis-kuif. Toen had ik zo'n pak. Oh, ja? Zo'n Elvis overal aan. Echt? Ooit. Ja, lekker. Ja. Oh, joh. Heb jij ook zo'n pak? Nee, ik heb niet zo'n pak. Nee? Ik ben meer van de jonge Elvis. En ik moet zeggen, mensen in zo'n pak, ik vind het er vaak wat triest uitzien. Maar ik wil graag een foto van Ab zien. Hoe dat eruit ziet. Wel. Ja. Nee, ja, dat kan. Maar ik heb niet zo'n pak. Oh, ja. Maar je zou hem wel willen lenen een keertje. Ja, nou, even kijken of we dezelfde maat hebben. Misschien wel dezelfde net, even denk kijken ik. Hoe we, ja, ja, misschien toch? Wel. Ja, zal ik terug naar de stoomrijden. Dus, maar dat komt goed. Vink. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar Vink, jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. Ik praat iedere week met 2 podcastmakers. 2 hele enthousiaste podcastmakers. Daar selecteer ik op. Ja, wisten jullie niet, maar het is wel zo. En zij vertellen over de podcast die ze maken op dit moment, of die ze net hebben gelanceerd. En ze geven jou een kijkje in de podcastkeuken achter de schermen. En ik zelf tip 2 podcasts waar ik heel enthousiast over ben en die ik ze ook verplicht heb laten luisteren. Dus aan het einde van dit uur ben je sowieso 4 luistertips rijker. En mijn gasten vandaag zijn Lammert de Bruin van De Butlermoord. Ja. Fijn dat je er bent. Dankjewel. En Ab Nieuwdorp van England My England. Hi. Yes. Leuk dat je er bent. Kennen jullie elkaar al eigenlijk uitgebreid voordat jullie, want we zijn allemaal lid, even voor de transparantie, hè, we zijn allemaal familie van Nederland. Lid van de van Avrotros. Ja, want dan loop je met elkaar in het gebouw. Ja. Ja, zwaaien en, ja, en zwaaien. Knikken. Hey, hallo. En ja, de laatste tijd komen we elkaar, en elkaar op afstand houden. Ja. En de laatste tijd komen we elkaar regelmatig tegen bij die podcaststudio waar we onze podcast in elkaar zetten. Bij Podworks bij Iris Amplonius. Ja. Oh ja, maar hebben jullie dan ook echt conversaties? Nou nee, we zijn natuurlijk razend druk met de laatste montage. En het gaat natuurlijk altijd te laat in de deadline die tikt. En dus dan zijn we zo druk met dingen. Ja. Dat het ook eventjes, hallo en hoe gaat het? En we wilden ook na aanloop naar dit programma ook niet te veel. Dus dat is ook, krijg je een soort in-crowd, hè? Dat wil je ook niet. Moet wel spannend allemaal blijven. Van de lever. Ja, precies. Ja, Lammert, we kunnen jou natuurlijk iedere dag horen bij 1 Vandaag hier op Radio 1. Maar de luisteraars kunnen jou van deze podcast kennen. Dit is het verhaal van de moord op Bart van der Laar. 36 jaar en succesvol platenbaas in Hilversum. Eigenlijk iedereen die hij kende had een motief om te wensen dat er iets met hem gebeurde. Ik vind mezelf fantastisch. Dit is de stem van Mathilde Willink. In de jaren 60 en 70 de muze van de Nederlandse schilder Karel Willink. In 1977 wordt ze met een kogel door haar hoofd gevonden in haar hemelbed. Zelfmoord is de conclusie. Maar veel vrienden geloven dat niet. Is Mathilde Willink vermoord of is het toch zelfmoord? Het is een van de bekendste cold cases van ons land. Een paar uur later kon zijn identiteit worden vastgesteld. Het bleek de 47-jarige Hans Schonewille uit Leiden te zijn, bijgenaamd de Indiaan. Wie vermoorde in 1999 de Indiaan? We gaan samen met politie en nabestaanden op zoek naar antwoorden. Praat. Praat gewoon. En dat kan ook anoniem. Maar zeg gewoon hoe het is geweest. Ik ben volkomen onschuldig voor hetgeen waar ik voor veroordeeld ben. Dit is Dick van Leeuwarden, in de jaren 80 de butler van de rijke weduwe Dorothea van Willick in Amsterdam-Zuid. Hij vond haar een ontzettend leuke vrouw. Dick heeft haar in 1983 vermoord, oordeelde het gerechtshof in Amsterdam. Maar tot zijn dood, 2 jaar geleden, heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Volgens talloze deskundigen is het de grootste gerechtelijke dwaling uit de Nederlandse geschiedenis. Luister naar de butlermoord. Nou, Lammers, wat een oeuvre. Het uur is al voorbij. Ja. Krijg ik nu een oeuvre-award? Ik verwacht ieder moment het hele huisman. Ik ben niet een Nee, we hoorden achtereenvolgens de showbizmoord, Mathilde's mysterie, de moord op de Indiaan, het geheim van kolonel Parker en dus je huidige podcast, de Butlermoord. Samen met Babs Assink allemaal gemaakt. Klopt, ja. Dus de rode draad, andere rode draad is moord. Moord en doodslag en mysterie, ja. En ook wel dat het altijd gepaard gaat met een tijdsbeeld. Ja, dat is wel het mooiste om te maken. Onze eerste podcastserie was de Showbizmoord. En dat gaf zo'n mooi tijdsbeeld over de muziekwereld in de jaren 80 hier in Hilversum. Waarbij er zoveel geld was. Hele orkesten werden aangetrokken om een plaatje van Benny Nijman in te spelen. Ja, dat kun je nu niet meer voorstellen. Maar dat tijdsbeeld er doorheen, dat geeft wel een extra laag aan zo'n verhaal. Aan zo'n moord die je op wil lossen. En dat zijn wel de mooiste verhalen om te maken, ja. Ja, want als jij met Babs gaat nadenken over van waar gaat onze volgende podcast over, is dat dan één criterium? Van nou, het moet wel een bepaald tijdsbeeld weergeven? Het liefst wel. Het kan natuurlijk niet altijd. Bij de Butlermoord is het bijvoorbeeld iets minder, omdat dat echt over een gerechtelijke dwaling gaat en je zoveel ook moet uitleggen hoe het justitiële apparaat in Nederland werkt en wat er allemaal mis is gegaan. Dat een beetje ook in de weg dan kan gaan zitten van het verhaal. Dus we zijn wel begonnen met ook een beetje de jaren 80 Amsterdam neer te zetten met Chaka Khan, het nummer wat op die dag werd uitgebracht. Maar het speelt in deze podcast iets minder een rol, maar als het wel een rol kan spelen, dan is het wel heel erg lekker, ja. En moet het altijd onopgelost zijn? Dat hoeft niet per se. Het is wel lekker als het zo is. En het is nog lekkerder als je het zoals bij de showbizmoord zelf dan op kunt lossen. Ja. Die verhalen die zijn er niet heel erg veel. Het kost ook heel veel tijd om dat dan echt in te kunnen lossen. Dus dat is gewoon een moeilijkheidsgraad waar je van je zegt, ja, liefst wel, maar als het niet kan en het verhaal is zo rijk dat er nog zoveel andere dingen over te vertellen zijn, dan kan het ook. Ben je liefhebber van het genre true crime app? Jazeker. En natuurlijk ook vanwege die podcast die ik samen met Rebecca van der Wijn heb gemaakt met true crime. Als je het over tijdsbeelden hebt in de klassieke muziek. Hè? Ja, klassieke mysteries. Hoe componisten aan hun mysterieuze levenseinde zijn gekomen. Maar ik hou ervan. Ja, en zeker ook met die tijdsbeelden. Ik vind het heerlijk. Ja. Want je hebt ook geluisterd, hè, naar de podcast De Butlermoord van Lammert. En wat vond je? Nou, het begint al heel sterk. Maar inderdaad, het uitleggen hoe die relatie tot stand gekomen is tussen de butler en de oude dame. En ik had er wel eens wat van gehoord, want ze zijn ook getrouwd. En dat vond ik ook al heel apart. Dus je zit er meteen lekker in en je krijgt gewoon ook de ruimte om in het verhaal te komen. Dat is heel belangrijk. Plus, ik hou van de soundscapes die erbij zitten, ook bij de vorige podcast. Dat geeft nog meer die beleving dat je echt deel uitmaakt van het verhaal. Ja. Sowieso het woord butler. Dan gaat je fantasie toch al op hol. Ja. En zeker bij een butler en een moord. Dan moet je meteen aan Agatha Christie denken. Van de butler heeft het gedaan met de kandelaar in de biljartkamer. Cluedo. Ja. Maar dus dat spreekt ook al tot de verbeelding. Maar dat was in die tijd echt zo. Dat van die rijke Amsterdamse weduwen. Die hadden een butler die tegelijkertijd ook verzorger voor ze was. En ook een maatje eigenlijk. Omdat ze anders ineens aan eenzaamheid ten onder gingen. Dus dat is een heel andere tijd geweest. Ja. En ja. Dat is ook wel weer grappig dat dat zo was. Want de mensen die inderdaad denken van ja, dat verhaal ken ik vaag. Vertel eens het verhaal in het kort. Ja, het gaat over een man die butler en verzorger dus was van een rijke Amsterdamse weduwe in Amsterdam-Zuid. En die weduwe die was zo op hem gesteld dat ze hem geld na wilde laten. Omdat ze heel veel successierechten zou moeten betalen, of hij zou moeten betalen als hij dat zou erven. Zij is er met hem getrouwd. Dat vond ze een goed idee. Dat vond haar zuster een goed idee. En omdat ze geen goede band had met haar kinderen, was dat ook nog eens een extra reden om dat te doen, om die kinderen dwars te zitten. Dus ze zijn getrouwd. Maar ja, wat gebeurt er 5 weken later? Die weduwe die gaat dood. En ja, dan is het natuurlijk wel heel erg verdacht dat een homoseksuele butler, want hij had gewoon een vriend in de Bijlmer zitten, waar die woonde, dat hij daarbij was en dat hij dus heel veel geld kreeg. Want die weduwe die had zo'n 2,2 miljoen gulden, zoiets. Heel veel originele schilderijen, ook uit de 17e eeuw, hingen in haar appartement. Dus die was best wel vermogend. En dat de politie dacht van, god, dit is wel een verdacht geval. Dat kan ik me best voorstellen, maar dat dachten ze zo hard dat het een soort tunnelvisie werd, waardoor Dick ook echt in de gevangenis is gekomen, terwijl er van moord eigenlijk helemaal geen sprake is. Dat zeggen alle medische wetenschappers die we hebben gesproken, alle juristen. Dus dat maakt het wel, ja, hoe kan het nou dat een onschuldig iemand 8 jaar lang vast heeft gezeten voor een moord die geen moord is. Want dat is voor jou en voor Babs heel duidelijk, van dit is een onschuldig iemand, ja. Deze butler. Ja, eerst dachten wij ook van, nou ja, met haar getrouwd. En oh, dan blijkt hij ook nog eens bij een andere zaak betrokken geweest, waar ook een rijke weduwe met een jongere man getrouwd is die homo was. Dus je denkt dan, ja, ik snap wel dat de Amsterdamse politie denkt dat er sprake was van een soort homomafia, zo noemden ze dat toen. Maar als je dan echt gaat kijken naar de feiten, ja, dan is die weduwe gewoon een natuurlijke dood gestorven. En alle medische wetenschappers, en niet de minste patholoog en anatoom Frank van der Goot bijvoorbeeld, maar ook hoogleraren zoals Becker en Houthof, die echt vooraanstaand zijn in de patologie, die zeggen allemaal, als je alles bekijkt, het sectierapport, daar is van alles mee misgegaan. Ze hebben een nieuw hartweefsel ontdekt, wat nog ergens opgeslagen lag in het NFI, wat ze hebben onderzocht. Ja, het is gewoon heel duidelijk, het was een hartstilstand. En daar heeft wel 8 jaar lang iemand voor in de gevangenis gezeten. Dus ja, doordat we met alle betrokkenen praten, zijn we er zelf ook wel van overtuigd geraakt dat ze onschuldig, of dat Dick onschuldig was. Ja. Want wat is jullie werkwijze? Want inmiddels hebben jullie denk ik wel een soort van vaste werkwijze ontwikkeld. Ja, nou, we duiken allereerst samen volop in dat verhaal. En heel veel bellen en praten. En dan alle mensen die we willen interviewen uitzetten. Daar gaan we ook samen naartoe. Wat heel grappig is, is dat we eigenlijk al sinds het begin allebei op hetzelfde moment exact dezelfde vraag willen stellen. Dus dan, ik zie dan Babs al adem halen. Maar dan, oh, ik moet snel nu de vraag stellen, want dan ben ik eerder. Maar het is heel grappig dat we dat, we voelen elkaar zo aan inmiddels. En vervolgens ga ik schrijven. Dus ik doe de hele line-out en de hele spanningsopbouw. En wat komt waar, wie komt waar. Alle teksten schrijf ik. En dan gaat Babs het monteren bij Ivo. Dus die zit echt fysiek achter achter het mengpaneel. Samen met Ivo, die echt heel goed is in de sound design en in de montage. En zo wordt het verhaal geboren. Mooi. Ja, want Ab, jij hebt ook inderdaad klassieke mysteries gemaakt. Gaat over hoe componisten. Ja, Mozart, Beethoven, Haydn en nog vele anderen zijn overleden. Ja, de mysteries eromheen. Want Haydn bijvoorbeeld, componist uit de 18e eeuw, die ging het graf in met 2 schedels, terwijl hij toch met 1 geboren is. Dus dat soort dingen zijn allemaal waar gebeurd. En dat is een manier om true crime te verbinden met prachtige klassieke muziek. Maar hoe kom je dan aan sprekers en achter of iets klopt of niet? Dat is je vraag, Lammert. Klopt. Nee, er is natuurlijk veel gedocumenteerd. Er zijn natuurlijk heel veel aficionado's. Dus er zijn ook verschillende musea met heel veel plukjes vergiftigd haar, bijvoorbeeld van Beethoven. Dat wil zeggen, waar nog een loodresidu in zit. Maar er zijn ook wetenschappers die, bijvoorbeeld, je had net over nog wat hartcellen over van de oude dame. Het hart van Chopin. Chopin bijvoorbeeld, ook zo'n klassieke componist, is destijds bijgezet op sterk water. Ik denk op Poolse vodka, want het was namelijk in de kathedraal van Warschau, is hij ingemetseld in een van de pilaren. En tijdens een soort van heilig moment, er is zelfs ook nog een Poolse bisschop bij geweest, een aantal jaar geleden is die zuil opengemaakt. Hebben ze het hart eruit gehaald in die grote fles met water. En er is onderzoek naar gedaan. En daaruit is ook weer een nieuwe conclusie gekomen aan waar Chopin destijds aan zou kunnen zijn overleden. Dus een wetenschapper, die hebben we dan ook geïnterviewd. Ja. Spannend. Samen met Rebecca van der Weijden, noem ik even de partner in crime. Ja, heel spannend. Het is een van de podcasts die je hebt gemaakt, want je bent elke dag te horen op Radio 4. En maar mensen kunnen jou ook kennen van deze podcast. Met mindfulness en meditatie help je je geest. Maar nu is het tijd voor het lichaam. Tijd om in beweging te komen en je bloed sneller te laten stromen. Dat kan natuurlijk met een fijne wandeling, maar wat ook heel lekker is, een rondje rennen. En in de podcast Fit op 4 leer ik op Nieuwdorp je hardlopen op klassieke muziek. Hallo. We zitten vandaag midden in onze werkweek. Tijd voor een momentje ontspanning dus. En daarvoor zit je hier precies goed. Mijn naam is Ab Nieuwdorp en voor deze podcast Kalm met Klassiek zoek ik iedere werkdag rustgevende muziek uit. Voorspelde Mozart zijn eigen dood? Waarom werd Haydn postuum onthoofd? En werd Beethoven vergiftigd? De Mater Passion van Bach, madrigalen van Monteverdi, serene stemmen in muziek van de middeleeuwse Hildegard. Muziek die van alle tijden is, maar officieel oude muziek heet. Wat is dat eigenlijk, oude muziek? In de Oude Muziek Podcast neem ik, Ab Nieuwdorp, je mee door de vroege geschiedenis van de muziek. Waarna we verder terug in de tijd reizen naar de Renaissance en de middeleeuwen. Shakespeare, The Beatles, James Bond, Mr. Bean. Do they ring a bell? Indeed, deze Engelse iconen staan voor een gevoel van Britishness. In de nieuwe NPO Radio 4 en AVROTROS podcastserie England My England ga ik samen met jou op een fascinerende muzikale reis door Engeland. Ik ben jouw persoonlijke gids op deze reis en ik laat je daarbij ook mijn favoriete muziek horen. En dat is nog niet alles, want inspirerende ontmoetingen met andere Anglofielen wijzen ons verder de weg. Ja, Lammert en ik zitten gewoon heel geïnteresseerd te luisteren. Ja. En Ab bijna onder tafel. Ja, nou, ik hoor steeds mezelf mijn eigen naam zeggen. Ja, dus maar ik denk, eigenlijk heet ik Kees, hoor. Dat is erg komt in een podcast, dat je telkens je eigen naam moet zeggen. Ja, ik vind het ook, ja. Ja, je bent de host, hè? Maar normaal is er een jingle of zo. Zegt iemand anders je naam. En nu moet je zeggen, in deze zesdelige podcastserie gaan Babs, Assink en ik, Lammert de Bruin. Ja, dat is zo irritant. Dit was even confronterend. Ook met Fit of 4 trouwens, hardlopen op klassieke muziek. Dat zijn de goede voornemens voor 2023. Oh ja, want hoe lang geleden heb je hard gelopen? Eerlijk zeggen. Dat is een klassiek mysterie. Moet je een beetje op hem zijn. Ja. Nou, we hoorden achtereenvolgens Fit of 4 inderdaad. Ja. Kom met klassiek, klassieke mysteries, de oude muziekpodcast en je nieuwste. England My England. Ja. Een mooie podcast. Ik wist dus bijvoorbeeld niet, maar ik weet dus blijkbaar heel weinig over jou. Wist jij dat wel, Lammert? Dat hij zo'n link heeft met Engeland? Nee, ik wist veel meer niet. Dat hij tuba speelde. Dat hij, wist ik ook niet. Nee, dus ik ben heel veel te weten gekomen. Je hebt een Elvis-pak? Ja, ongelooflijk. Ik, Nieuwdorp, heb een Elvis-pak. Dat wordt de titel van het artikel bij deze podcast. Maar Ab, vertel eens, waar komt jouw Engeland liefde vandaan? Ja, dat is eigenlijk al heel vroeg begonnen als kind. Ik was gefascineerd door de verhalen van King Arthur, koning Arthur rond de tafel, de ridders. En Robin Hood, dat was destijds een serie op televisie. Daar was ik helemaal weg van, Robin of Sherwood. Dat was niet zo gelikt als die Kevin Costner film waarin Robin Hood uit Los Angeles, uit Hollywood bleek te komen. Prince of Thieves. Ja. En, nou goed, dus dat, maar het was een echte Britse serie met een beetje mystiek, een beetje heidense elementen. ook. En dat sprak me heel erg aan. En de muziek van Clannad, die eerste groep, dat was een heel groot sfeerbeeld. Heeft me beïnvloed. Ik had ook een zeer inspirerende docent Engels op de middelbare school. Daar deden we ook prachtige sonetten van Shakespeare, toneelstukken van Shakespeare. Dat alles heeft dat aspect geïnspireerd in mijn leven. En ik speelde zelf dus tuba, dat grote blaasinstrument. Ja, in het conservatorium gedaan? Ja, klopt. En dat heb ik eigenlijk ook gedaan omdat er ooit een Engelse componist is geweest met de prachtige naam Ralph Vaughan Williams. Die heeft voor dat toch wat genegeerde instrument, dus zo'n groot blaasinstrument, de tuba, een heel mooi soloconcert geschreven. En dat is uniek, zo'n groot instrument met symfonieorkest. En ik dacht, dat is fantastisch, dat is mijn instrument, dat wil ik ooit nog eens spelen met orkest. En dat is een van de redenen dat ik ook naar het conservatorium ben gegaan. En ik heb het later ook gespeeld. En in die eerste aflevering van de podcast heb ik zelf nog een cassettebandje weten op te duikelen, voordat het in gruzelementen uit elkaar viel. En daar hoor je mij zelf nog een stukje tuba spelen, dat Vaughan Williams concert. Dus dat niet komt onverdienstelijk. Nee, hartstikke goed, dankjewel. Ja. Voor zover ik een tuba kan beoordelen. Nee, het was het beste stukje. Het was een live opname. Okay. Ja, nee, dat is leuk. Nee, superleuk. Ja. Ja, mooi. Want in England My England bespreek je dus de Engelse muziek. Ja. En je begint eigenlijk die podcast met een hele stevige mening van de beste muziek is de Engelse muziek. Ja, ja, ik vind dat zelf natuurlijk. Dat is een heel persoonlijke podcast. Want als ik het laat horen aan mensen, de muziek, dan zeggen ze, oh, wat leuk, dat ken ik nog helemaal niet. En neem ons mee, vertel ons meer. En het mooie is dat in het dagelijks programma de klassieken dat niet allemaal kan. Dus dan is de podcast een perfect verdiepingsplatform. Ja. Het is eigenlijk gewoon een hele fijne, hopelijk een hele fijne muzikale reis door het landschap van de Engelse muziek. Ja, de mooiste muziek, maar het is ook geleerd aan wat mensen misschien herkennen uit films bijvoorbeeld. Dus ik denk dat er heel veel herkenning in schuilt, in zit. Ja. Wat een stem, hè, Lammert? Nou, dat wilde ik zeggen. Ja, nou, ik wilde het eigenlijk niet zeggen. Maar ik dacht het ook. Ik met die podcast ook, ik gleed bijna van mijn stoel. Van mijn stem. Nou, ik ben blij dat jij dat ook hebt. Want ik heb dat dus ook gewoon. Maar het is zo rustgevend. Laat ons even jezelf, jouw stem praten. Terwijl je erbij zit. Nee, ja, straks weer heel veel praten, maar nu even niet. Ja, nee, wat echt. Echt, hè? Prachtige stem. Zo. Ja, het is ook een soort instrument. Ja, geweldig, ja. Ja, nee. Wat vind jij op? Wat vind jij van je eigen stem? Nee, ja, fijn. Ik bedoel, fijn om dit te horen. En natuurlijk, kan met klassiek is dan ook natuurlijk zo'n podcast dagelijks ontspannen met muziek. En die stem die dan nog wat meer donkerbruin kleurt. Maar, zeker in deze koude tijden, hè? En hoge energieprijzen. Ik verbaasde me net over die hardlooppodcast. Want ik dacht, nee, hardlopen is het laatste wat ik wil als ik op stem hoor. Ik wil gewoon lekker liggen en ik wil gewoon een beetje aromatherapie. En dan mag je me alles vertellen wat je wil, maakt me niet uit. Luister dan naar England, dan vertel ik je alles over Engelse muziek. Ja. Met deze stem en de mooiste muziek Wat daarbij. Wil je nog weer? Hij is allemaal geluisterd. Lammert, wat vond je ervan? Nou ja, ik was enorm afgeleid door de stem. Maar nee, ik vond het heel interessant. Want ik wist heel veel dingen ook niet. En als je aan klassieke muziek denkt, denk je inderdaad niet meteen aan Engeland. Maar je kent alle stukken die voorbij kwamen. Die kende ik wel. Van de tune van Mr. Bean tot aan. En wat me opviel, en dat komt misschien ook door de tijd van het jaar, of door jouw stem, dat ik daar extra ontvankelijk voor ben. Maar het klinkt allemaal heel erg kerst. Dat is grappig. Ja. Dit is een tijdsbeeld. Ja, dat weet ik niet. Ja, nee, het is toch echt in verschillende seizoenen opgenomen. Maar dat het klinkt allemaal kerst. Natuurlijk nu de releases in deze decembermaand. Dus in die zin heeft het wel iets van een season's greetings. Ja, precies. Maar ik hoop natuurlijk wel dat het een tijdloze podcast wordt. Nee, alleen met kerst. Nee, maar de Engelse klassieke muziek, ik heb daar op de een of andere manier dus een soort warmte? Kerstconnectie. Misschien warmte. Of misschien de belletjes die te horen zijn. En ik hou zelf heel erg van bombastische klassieke muziek. En daar zijn die Engelsen ook heel goed inderdaad. In. Zo'n heel kathedraal vol met een koor en hups, allemaal uitpakken. En daarom horen je het ook terug bij de Champions League. Ja, precies. Handel is dat dan weer. Ja, klopt. Champions League. Heel veel filmmuziek is gebaseerd op Engelse muziek. John Williams en de grote Amerikaanse filmcomponist in Star Wars zouden niet zijn zonder bijvoorbeeld The Planet, de planeten van de Engelsman Gustav Holst. Als je daarna luistert, dan denk je van dit is gewoon science fiction muziek, maar is geschreven in 1914. Zo. Dus dat zit er allemaal in, inderdaad. Het bombastische, pomp en circumstance, zoals het in het Engels heette. Maar ook het intieme, het landschappelijke, om het zo maar eens te zeggen. Heel veel mensen hebben associaties, als ze Engelse muziek horen, bij James Herriot, weet je wel, die dierenarts uit vervlogen tijden. Ja. En met dat autootje over de groeiende heuvels. Ik zie kastelen, ik zie detectives aan het werk, ik zie alles. En dat kleine huisje van de Holiday. Ja, alles. Ook. Alles. Met Jude Law. Inderdaad, die cottage. Oh, ga ik vanavond weer kijken. Komt een tweede film van trouwens. Echt? Ja, maar goed, dat geheel terzijde. Mr. Bean. Ja. Zullen we die laten horen? Laat maar eens horen. Ja. Wil je er van tevoren iets over vertellen? Nee, ik denk dat het voor zich spreekt eventjes. Want dan zie je hem ook zo naar beneden en zo. Oké. Hoe zou jij dit op Radio 4 afkondigen? Ja, Mr. Bean. Ja. Nee, dat zeg je niet op Radio 4, toch? Nee, jawel. Wat zeg ik dan? U heeft geluisterd naar... Nee, het is gewoon... Ja, Mr. Bean, je zag hem naar beneden komen in die lichtstraal. Aparte keuze eigenlijk, hè? Deze muziek bij een comedy. Want het is zo triest. En je ziet zo'n koude kerk voor je met houten banken... en dan een kist die het graf wordt ingedragen. Ja, dat is eigenlijk het gevoel wat het oproept. En dan, maar door Mr. Bean heeft het een heel ander gevoel. Ja, nee, je ziet hem ter aarde komen. En het toch weer even een beetje dat kerstgevoel. Ook wel een klein beetje. Maar het is een mooi voorbeeld dat deze muziek is gecomponeerd door Howard Goodall. En het is helemaal in die Engelse traditie gecomponeerd. Namelijk die kathedrale scholen, koorscholen. De koortraditie, je hoort het jongenskoor zingen, de mannenkoren. En daarbij ook het orgel. Dus het is ook deel van die hele lange, eeuwenoude, prachtige traditie van de Engelse koormuziek. En daarover praten verschillende reisgenoten in de vijfde aflevering van England, My England, heel geestdriftig met me. Want die traditie, eeuwenoude traditie in Engeland, is ook heel populair in Nederland. Er zijn koorscholen in Nederland die dat ook hebben opgepikt. En ook compleet met, als je het hebt over choreografie, we hebben waarschijnlijk allemaal wel delen gezien van de begrafenis van Queen Elizabeth II. Hoe allemaal dat zo fantastisch. Dat kunnen ook alleen de Engelsen met protocol en precies alle pasjes uitgemeten. Die hele choreografie van zo'n kerkdienst, van zo'n evensong in dit geval, als je het hebt over kathedrale koorscholen, is uitgemeten. Dat is heel populair in Nederland. En in de vijfde aflevering is iemand die ik daarover spreek, Hanna Rijken, die dat in Nederland eigenlijk ook meer en meer vorm geeft. Dus het is een enorme interesse. Ja. Maar is dit stuk, dit is toch een bestaand stuk? Het is niet voor Mr. Bean gecomponeerd. Nee, dat is het grappige. Dus het klinkt alsof het al veel langer bestaat. Maar het is echt speciaal voor Mr. Bean gecomponeerd door Howard Goodall, goede vriend van Rowan Atkinson. Ja. Oh, dat heb ik echt nooit geweten. Ja. Ja, volgens mij dezelfde componist als van de film Four Weddings and a Funeral. En zo. Oh. Dus echt, grappig, joh. Ja, want dat is het mooie, hè, van die podcast, dat je luistert het. Ik wist niet dat ik van Engelse muziek hield. Nee. Heel veel... Ja, je staat er ook niet bij stil. Want ik ben ook niet een kenner van klassieke muziek. Dus ik herken heel veel melodieën en dingen, dat weet ik wel. Maar wie dan de componist is of uit welk jaar het is, weet ik niet. Maar ook niet uit vanuit welk land het is. En dat vind ik wel heel erg mooi om van jou dan te leren dat er een hele traditie achter schuil gaat, waardoor die muziek uit Engeland zo klinkt zoals die klinkt. Ja. En dat het heel verschillend is dan een Mozart of een Bach of een Chopin. Ja. Ja, het is heel talige muziek ook. Dat wordt ook steeds gezegd. Het grote dichter is natuurlijk als Shakespeare in Engeland. En het mooiste van, dus ook in zo'n Engelse uitdrukking, the best of both worlds, is ook zeker als je Engelse vocale muziek hoort, die teksten van Shakespeare bijvoorbeeld, met de muziek van, ik noem een Henry Purcell of een andere componist. En tegelijkertijd is het ook, wat ook een van mijn reisgenoten zegt, Dominic Seldes, wie kent hem niet, van onder andere Maestro, ik noem hem even de Nederlandse knuffelbrit, de contrabassist Dominic Seldes, die zegt het ook heel mooi, Engelse muziek is ook tot het hart spreekt. Maar je moet er wel een klein beetje moeite voor doen. Want het is net als de Engelsen, het is indirect. Het is een beetje stiff upper lip. Mm-hmm. Maar ondertussen broeien de emoties. En in plaats van op zijn Nederlands zeggen van, ja, ik vind je leuk, gaat een Engelsman of een Engels vrouw daarin veel meer, met veel meer woorden, met veel omhaal van woorden, daar aan de gang. Nou, dat is ook wel het mooiste. Het is heel indirect, maar wel van hart tot hart. En je weet nu wat Lammers en ik van jou willen weten, toch? Iets over mijn stem? Nou, is het over je stem? Nee, of jij ook zo persoonlijk bent. Of jij dat herkent. Dat hoor je al, manier hoe lang het duurt voordat ik een punt maak, nee, zeg maar. Dus ik ben ook vrij indirect. Vind je dat dan mooi om te doen? Om met de taal te spelen, om met woorden te spelen? Of doe je het omdat je eigenlijk misschien te verlegen bent om te direct te zijn? Ik denk dat het een samengang is. Het samengaan van het spelen met woorden. Want het is natuurlijk een fantastisch als je heel veel woorden tot je vocabulaire kunt rekenen. Dat zou herkennen, maar ook op die manier ook al nadenkende formuleren. En ook kijken wat ondertussen de woorden met je publiek uitrichten. En uiteindelijk een punt kunnen maken. Maar dat is gewoon heel mooi, bloemrijk. En tegelijkertijd wel, als je het hebt over de muziek, de bloemrijke muziek, de Engelse muziek, toch steeds weer naar een ander vergezicht meegenomen worden. Begrijp je nou een beetje wat ik gezegd heb? Ja, absoluut. In de mist tussen Dover en Calais. Nee, maar heb je wel eens persoonlijk dat je denkt van, oh ja, dat je je inhoudt? Ja, nee, absoluut. Ja? Dat je van binnen gewoon, bijvoorbeeld dat je heel boos kan zijn van binnen, maar dat je voor de buitenwereld, dat mensen denken van, oh, het gaat goed met hem. Nou ja, weet je, dus, ja, absoluut. Ja. Wanneer ben je voor de laatste keer echt boos geweest? Nou, dat is een goede vraag. Dat is een heel goede vraag. Ik denk misschien vanochtend toen ik vond dat de ster een beetje te lang duurde. Naar de radio. Nou, als dat het is. Nee. Ja, het is weer een goed teken, Ik neem het even mee. Ja, dat klopt. Ja, precies. Ik ben wel eens in het Sherwood Forest geweest. Echt? Ja, ik heb die eik aangeraakt. Oh, wauw. Ja. Maar is dat dan helemaal toeristisch uitgemolken dat er overal een bordje bij staat? Of is die eik, staat die echt nog in een eenzaam landschap, dat je echt het gevoel hebt dat Robin Hood op elk moment achter een andere boom vandaan kan komen? Het is heel lang geleden, want ik was echt nog klein. Maar ik kan me herinneren dat ik het wel helemaal kon voorstellen hoe het toen was. Het ziet er nog best wel hetzelfde uit, heb ik het gevoel. Ja, dat is het mooie ook weer van die traditie. En de liefde voor traditie in Engeland. Dat alles wat zeg maar van Robin Hood zou kunnen zijn geweest, of Little John, of van de Hobbits. Dat daar meteen een mooi hek omheen wordt getimmerd van vintage hout. En daar komt de National Trust omheen. Dus het wordt wel beschermd. Dus dat is ook wel weer mooi. Dus in die zin is de mystiek, of de mystieke beleving, nog steeds aanwezig. In het grote en in het kleine. Ja. En jullie hebben alle twee al heel veel podcast gemaakt. Wat zijn nou lessen die jullie hebben geleerd van dat proces? Do's en don'ts, Lammert? Poeh, dat is natuurlijk wel een moeilijke, hoor. Je moet heel erg erop letten dat je de luisteraar echt meeneemt in je verhaal. En soms kun je zelf ook zo verdwalen in een verhaal of op bepaalde details gaan zitten die je zelf dan misschien heel interessant vindt, maar waarvan je je af kunt vragen of dat de luisteraar ook heel voor de luisteraar ook heel interessant is. Dus daar moet je heel erg goed op letten van voor wie maak ik dit programma. Natuurlijk is het mooi als het vanuit je eigen verwondering komt en vanuit je eigen interesse en vanuit wat je zelf wil vertellen. vertellen. Maar dat moet je wel altijd in je achterhoofd houden. Van, oh, goh, ja, zitten de mensen nu nog steeds te luisteren of zijn ze intussen andere dingen aan het doen? Oh, ja. Want wie had jij voor ogen, Ab, toen jij deze podcast maakte over Engelse muziek? Had jij de Radio 4 luisteraar voor ogen? Of juist niet? Ja, ook wel. Het was wel een mix. Ja, ik vind dat... Ik had ook mijn moeder voor ogen. Ja, dat, oh ja? Dat is een beetje... Want het was, ja, maar die vindt alles wat jij maakt mooi. Nou ja, het is, ja, dat was ook inderdaad zo. Ja, dat is dus... ja, hoe zeg je dat? Ze is dit jaar tijdens het maken eigenlijk overleden. Dus, dus in die zin is het... dus het is ook een beetje... Ik was ermee bezig met die nieuwe podcast. En dus dat was een van de invalshoeken, zeg maar. Ook, het is ook een klein beetje een tribute. Dat is eigenlijk heel persoonlijk en dus niet Stef Amperlippen dat ik dat niet inhoud. Nu richting mijn moeder. Mooi, dus ik hoop dat ze natuurlijk... dat allemaal nog kan horen, zeg maar, waar ze nu is. En tegelijkertijd ook een heel breed publiek, toch? Ook de leerlingen die ik destijds les heb gegeven... toen ik werkzaam was als docent Engels in middelbaar onderwijs. Dus ja, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen bedienen. Maar dat maakt het natuurlijk ook weer een grote uitdaging. Kan dat wel? Mm-hmm. Dus dan is van mij toch wel bij deze podcast echt de persoonlijke insteek... het grootste uitgangspunt. Dus dat je het vanuit mij als soort van reisleider... meemaakt, gids, dat ik het vertrouwen van de luisteraar krijg... om je ook inderdaad mee te nemen naar al die verschillende aspecten... van de Britse muziek. En daarnaast is het inderdaad Kill Your Darlings. Want het was een niet zozeer pre-gescripte podcast. Want de mensen die ik sprak waren allemaal springlevend... in tegenstelling tot Mozart, Beethoven en Haydn. Ja. Dus dan bleef heel veel ruw materiaal eigenlijk over. En dan is het heel belangrijk om met je collega... aan wie je aan de montagetafel zit... In mijn geval was het Calvin Haanstra ook van Podworks. Te luisteren en nog een keer te luisteren. En dan is het grappige dat soms denk je... terwijl je de gesprekken opneemt live voor later... dat je denkt, oh, dit is interessant, dit is gaaf, dit gaan we gebruiken. En dan kom je terug en dan luister je nog een keer... en denk je van, ja, maar wacht even, ik ga nu al met mijn gedachten wegdrijven. Mm. Dan moeten we toch schrappen. En de gesprekken waar je... ter plekke bijvoorbeeld een keer doorheen luisteren van oké, dat je heel oneerbiedig bij wijze van spreken al een beetje op de klok zat te kijken van bijvoorbeeld een heel lange ruwe kut, zeg maar. Die blijken dan vol met juweeltjes te zitten. Dat is heel grappig. Ja, dat heb je niet altijd inderdaad door. Terwijl je aan de, en soms denk je inderdaad dat je het wel door hebt en dan is het helemaal niks. Ja, dat is, dat is hoe het werkt. Dat je moet het toch echt terugluisteren voordat je weet of het goud is wat je in handen hebt of niet. Ja. En wanneer vind je een podcast geslaagd, Lammert? Is dat gewoon puur als je bovenaan de lijstje staat? Nou, niet per se. Tuurlijk is het hartstikke leuk dat iedereen het zo graag wil luisteren... dat bovenaan staat, tuurlijk. Ja. Dat vind je, tuurlijk, dat vindt iedereen leuk. Maar het is ook leuk als je er... zelf iets van kunt opsteken in het maakproces... en dat je er ook iets van jezelf in kunt leggen. Ik vond bijvoorbeeld de podcast over de manager van Elvis... dat was heel persoonlijk, omdat ik ontzettende Elvis-fan ben. Mm-hmm. Dus dat ik met de bassist van Elvis kon praten... of met andere mensen die met hem gewerkt hebben. Ja, dat was voor mij al als een kind in een snoepwinkel... ging ik bij al die mensen langs. Dat Babs me af en toe even naar beneden moest trekken... om met mijn voeten op de aarde te krijgen. Ja. Dus dat is ook heel mooi. Dat is natuurlijk het bijzondere ook aan het werk wat wij doen. We zijn verhalen. Vertellers, maar we kunnen ons ook bezighouden met iets wat we zelf ontzettend leuk vinden. En daar helemaal induiken en daar dan een heel mooi product van maken. Ja, dat is het mooiste, toch? Als je voor je werk dat soort dingen kan doen, absoluut, die je gewoon eigenlijk... is een voorrecht. Ook gewoon zonder dat je daarvoor betaald zou krijgen, zou maken. Ja, absoluut, ja. Nou, we hebben nog tijd voor een muziekstuk af. Wat wil je dan? Wil je Purcell, heb ik hier staan, of Elgar? Laten we Elgar doen. Ja? Dat is toch heel mooi. Dat gaat inderdaad over, dit stuk heeft hij geschreven... de Enigma-variaties voor heel veel verschillende vrienden en dierbaren in zijn leven. Een deel wat je nu gaat horen is getiteld Nimrod. Dat is een verwijzing naar een mythologische jager. Opgedragen aan een goede vriend die luisterde naar de naam Jaeger. Dat was een muziekuitgever. En deze muziek, die zou ik best wel kunnen herkennen... bijvoorbeeld uit de film Dunkirk. Komt zelfs ook voor in de film Australië, met Kurt Russell en... Russell Crowe. Kurt Russell Crowe. En Nicole Kidman. En het geeft altijd iets monumentaals aan hetgene je ziet. En het, tegelijkertijd is het ook de liefde, de vriendschap... en het aanzwellen van passie. Op weg naar een ongelooflijke climax. En heel veel mensen, ik ook, kan het vaak niet droog houden. Kunnen het vaak niet droog houden als je eenmaal die climax in Nimrod hebt gehoord. Het is fantastische muziek. Elgar, ja. Ja. Wat was Elgar voor man? Nou, letterlijk best wel stiff upper lip om te zien. Hij had ook een prachtige, zo'n Victoriaanse snor eroverheen. Of Edwardian moustache. Maar van binnen borrelend van passie. En dat hoor je dus in die muziek. Wat hij dus misschien niet altijd in woorden heeft kunnen zeggen. Laat hij horen in zijn muziek. En deze Nimrod klonk ook trouwens toen ik in de Royal Albert Hall was. Toen ging ik naar Londen voor mijn podcast, voor The Last Night of the Proms, dat grote internationale Britse muziekfeest. Maar ja, ik kwam er en toen ging Queen Elizabeth dood. Dat heeft niks met elkaar te maken natuurlijk, maar het ging wel zo dat The Last Night niet meer doorging. En als tribute to her werd dit nog net gespeeld, het Engelse volkslied. En toen was het klaar. Dus, dus je hoort ook die muziek steeds bij bijzondere events voorbij komen. Ja. Mooi. Lammert, als je moet kiezen, Night of the Proms of Muziekfeest op het Plein? Nee, Night of the Proms is toch wel hartstikke mooi. Zeker ook door die combinatie van klassieke muziek en popmuziek. En zo'n heel orkest op een podium, dat is toch het mooiste wat er is in de muziekwereld. Ja. Ben je wel eens geweest? Ik ben nooit naar de Night of the Proms geweest. Nee, maar ik misschien dat ik er nog wel eens naartoe ga. Maar ik denk dan dat ik eerder in Engeland naar Night of the Proms zou gaan dan in Nederland. Want ik vind het hier toch soms een beetje, hoe moet ik dat zeggen, te veel muziekplein op het of muziekfeest op het plein. Ja. Ja, ik ga tippen. Ik heb twee podcasts aan jullie getipt en ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. De eerste was The Legend of Zillion. En die podcast begint als volgt. Iedereen zag dat geld vliegen en iedereen liet dat vliegen. Dat vloog allemaal in de lucht rond, dat geld. Echt geld en briefjes van 1000 frank en 2000 frank. En dat bleef maar rondvliegen. Er waren mensen die pakten dat geld van de grond met echt tienduizenden Belgische francs en die gooiden het opnieuw in de lucht. Die hielden dat niet voor hun, maar die pakten dat geld en die begonnen dat ook nog eens opnieuw in de lucht te gooien. Dus mensen lieten dat vliegen en die pakten dat terug van de grond alsof het confetti was en die gooiden dat terug eens opnieuw in de lucht. Omdat niemand dat kon verwerkelijk nemen dat dat echt geld was. Maar op een of andere manier, het heeft ongeveer, ik zal zeggen, 4 minuten en 22 seconden geduurd. Klak, op diezelfde seconde zag ik in één keer de hele discotheek realiseren. Wow, deze is hier echt geld. Get down. Iedereen op de grond, kruipen, werd niet gevochten en al dat geld was in één keer opgeraapt. Ik kan me niet meer inbeelden. Allee, dat was het moment dat ik zei, what the fuck is dit hier, hè? Ooit kwamen naar de Zillion duizenden mensen uit alle hoeken van het land. Zillion! Hij is onze god. Frank is onze god. Een hele organiseren is het hier gewoon. Voor de ene is het een oord van verderf en decadentie. Voor de ander is het een tempel van amusement. En zo begint The Legend of Zillion. Een podcast van Studio Brussel en VRT Max over de legendarische extravagante discotheek. De Zillion. De Zillion. Een mega dancing. Mooi, hè, die Vlaming. Prachtig. Ja, nou ja, kijk, waarom ik deze podcast had aangedragen van, ik vind het leuk, die verhalen over zo'n discotheek. Hè? Dat je, je komt helemaal in die sfeer. Ook weer een tijdsbeeld. Ja, absoluut. Dat je denkt, eind jaren 90. Dat je denkt, was ik er maar bij geweest? Ja, waarom ben ik daar niet geweest? Wat was ik in die jaren aan het doen? Ik was in Antwerpen. Ik was een tijdje gids in Antwerpen. Ja. Ook naar de Zillion geweest? Dat dus net niet. In 1996 was ik daar in mijn studententijd was ik gids in de kathedraal van Antwerpen. Tussen de Rubensen en zo. En dus ik heb net gemist, want 97 ging je open. Ja, en die verhalen, tijd ook, toch? Van hier de It en de Roxy. Ja. En er was een hele mooie VPRO-podcast ook een tijd geleden over de Nederlandse dance, waar ook zulke mooie verhalen over de It zaten. Daar moest ik een beetje aan denken toen ik deze podcast ging luisteren. Oh, ja. Maar ik ben op een gegeven moment afgehaakt, omdat het gemonteerd is als een soort dance track. Ik dat verhaal niet helemaal mee. Ja, dus, dat vond ik jammer. Want ik denk dat er, als je het op een andere manier had verteld, dat ik dan geboeider had geluisterd. Want er zit niet echt voice-over in. En dan is het heel moeilijk om de luisteraar mee te krijgen in het verhaal wat je wil vertellen. Ja, ik had het idee dat mijn pupillen zich verwijden naarmate ik langer luisterde naar de podcast. Dus, en dan hoor je die muziek ook zeggen. Je kreeg wel zin om te gaan stappen. Ja, absoluut. Ik kan het wel zien. Zin in de pupillen, absoluut. En zo'n onervaren ondernemer, zo'n eigenaar, die dan gewoon alles gewoon eigenlijk heel slecht regelt. Ja, maar dat hoort erbij. Ja, dat hoort erbij. Ja, en dan zo'n verhaal. Volgens mij is het dan in de tweede aflevering dat dan een DJ aan het draaien is en dat er dan vuurwerk wordt afgestoken en dat hij dat dan op zijn hoofd krijgt. Oh, ja. Dat hij dan gewoon echt de vonken om hem heen. Maar zo is de eerst afgebrand, hè? Dat was in die tijd, zo is de It afgebrand door vuurwerk. Ja. En bij de begrafenis van Manfred Lange was er ook weer allemaal vuurwerk. En ging er ook weer van alles bij mis. Maar dat in die tijd, ja, die veiligheidsvoorschriften waren natuurlijk niet zo streng als nu. Nee. En de feesten waren daardoor wel groter dan ooit. Ja, dat is een soort decadente tijd. Ja, en ook mensen die in die zillion gewoon seks hadden, hè? Ja, dat wordt ook. En dan 40 verschillende tv-schermen. En wel de nieuwste technieken van, bedoeld qua uitzenden van die. Het HD. Misschien loop ik nu al vooruit op een andere podcast. Maar, nee, maar dat is wel het toverwoord. Ik probeerde wel in het enthousiasme. Want enthousiasme spatte wel vanaf. Ja, en Amai, dan was dat op verschillende schermen was dat ook te zien. Hè, dat paardje dat dan ook op verschillende posities. Hè. En dan kwamen er ook die robots, die kwamen erbij. En dus ik had wel zo van, ja, ik wil mee. En dan kwam er weer. Ja, ja. En toen ging ik weer een beetje, ja. Dus het was een soort van bombardement aan prikkels. Een soort space, ja. Hij was echt beter geworden die podcast als gewoon appelmat ingesproken. Ja, zeker met dat Vlaamse accent. Met die soundscape ook erbij. Dat is weer een hele nieuwe kans. Ik krijg allemaal nieuwe fantasieën nu. Oh, nou ja. Maar zouden jullie hem aanraden aan anderen of blijft hij hier in deze studio hangen, deze tip? Ik denk dat hij hier blijft hangen. Oh, ja? Of even hermonteren. Terug naar de tekentafel. Ik wil weten van mijn Antwerpse vrienden uit die tijd wat ze. Of ze zich erin kunnen herkennen. Ook op die schermen te zien zijn geweest. Dan hebben jullie die banden nog, ja. We gaan naar een andere tip. En dat is de tip, seks verandert alles. Kijk, ik vind het leuk om naar podcasts te luisteren die over liefde, relaties, over persoonlijke dingen gaan. En ik dacht, ik vond het wel intrigerend, die titel al. Een goede titel, seks verandert alles. Rika Ponnert is therapeut. En Johan Terrien. Ja, wat is Johan Terrien? Vroeg ik me nog af. Coach, acteur. Oh, coach. Onder andere. Is hij ook coach? Ik heb hem even gegoogeld. Hij is ook coach. Oh, goed. Maar geen goede coach, als ik jou zo zie. Of wel, dat weet ik dacht van niet. Oké, nee, goed. Maar ja, in ieder geval. Rika Ponnert, die heeft een praktijk. En daar komen mensen naartoe voor relatietherapie. En die vertellen hun verhaal. En nou is deze podcast heeft een hele aparte vorm. Want ze laten dus niet de therapie zelf horen. Zoals je bijvoorbeeld bij Esther Perel hoort. Hè. Maar die Rika, die bespreekt dus die casus met Johan. Ja. En dan krijg je dus een hele gekke situatie. Dat je dus zit te luisteren naar Rika en Johan die het hebben over Hans en Lisbeth. Ja. Ik moest hier dus heel hard op lachen. Horen we ze nu ook? Ja, ik ga ze laten horen. Ja. Want Hans en Lisbeth, die hebben dus een probleem. Komt niet meer goed. Dat is ook gelukkig geen Vlaams accent. Ja. Ja, deze aflevering heet het Seks het Wipkwartiertje. Ja. En Hans en Lisbeth, ja, dat gaat helemaal niet goed qua seksleven. Maar wat was eigenlijk het scenario? Hij neemt meestal een bad op zaterdagavond. Ja, hij speelt voetbal in de namiddag. En zij is dan vrij en gaat dan met de vriendinnen iets doen, geloof ik. En dan, s'avonds neemt hij zich dan, omdat er dan tijd is en ruimte om eens een gezellig bad te nemen, neemt hij zich een bad. Hij klimt dan in zijn pyjama. En wat ook al niet erg sexy klinkt, maar hij klimt dan in zijn pyjama. En dan, zij weet dan, als hij dan fris gewassen de trap afkomt, dat het een moment is. Zij gaat ervan uit, in zijn hoofd leeft op dat moment de verwachting. Dan kom ik helemaal fris gewassen de trap af. Het is hier de moment om eraan te beginnen. Zij zit dan meestal beneden in de zetel, wat tv te kijken. En ofwel gebeurt het dan daar, in de fauteuil. Ja. Ofwel gaan ze effectief dan naar boven en hebben ze die avond dan seks. Die muziek ook erbij. Ja, het is zo surreëel dat ik vraag me echt af, is dat de bedoeling? Is dit een soort Jiskevet? Of nee. Is dit echt? Maar daarom heb ik het dus getipt, omdat ik heb hier zo hard om moeten lachen. Gewoon echt als pure comedy. Maar ze bedoelen het serieus. En dat is ook zo proper, grappig. Schoongewassen, fris gewassen. Ja, ja, je blijft hangen op bepaalde echt dingen. Maar het is toch ook. Ja, maar je hoort het inderdaad van de uit de. Wat is het? Tweede, derde hand te verhalen. Dus het geeft maar iets, is dat iets wel zo? Gaat het niet eigenlijk over hunzelf? Dat ze zich daarachter verschuilen? Oh. Dat ze denken van, we doen net alsof het over anderen gaat, maar ondertussen is dit ons seksleven. Een soort coachings. Ja. Techniek. Ik vind het helemaal niet leuk dat jij in je pyjama vanaf de trap komt. Ja, ik vind het helemaal niet sexy, fris gewassen. Ik wil gewoon vieze, vuile seks in je voetbalkleren als je terugkomt van het veld. Dat is eigenlijk de onderliggende boodschap, denk ik. Oh, verschrikkelijk, toch? Maar überhaupt het idee, dat stond me al ontzettend tegen om deze podcast te gaan luisteren, dat je het idee hebt dat je in je agenda een tijdstip zet wanneer je seks hebt met elkaar... Ja. Dan kun je maar beter bij elkaar weggaan. Want dus dat iedere is niet... zaterdag, ja. als jij terugkomt nee. van voetbal... dan ja. ga je wassen en ja. je doet je voetbalkleren uit. Ja. Nee, als dat het stramien is, als dat je seksleven ja, is... ja, ik weet niet of je dan bij elkaar moet blijven, eerlijk gezegd. Nee. Ja, en bovendien een pyjama. Ik wil die pyjama ja. zien. Ja, ik denk zo'n soort eikeltjespyjama of zo. Flanellen. Ja, flanel. Dat is wel lekker zacht. Maar sexy is het niet. Ja, sowieso een pyjama niet sexy, hoor. Misschien satijn zou nog kunnen. Wat voor pyjama heb jij, op? Nou, niet een om frisje wassen mee de trap af te komen. Nee, maar er zijn natuurlijk meerdere afleveringen. En je hebt echt die hele serie doorgeluisterd. Oh, dit is een confessie. Oh, nou, dan kun jij ons wat lessen even geven. Gescrolld. Ja. Nou ja, het is het praten over. En, ja, dat is het, hè? En ik bedoel, er zijn interessante hoofdstukken als je dan kijkt van... alle leeftijden worden ook meegenomen, van jong tot zeer oud. Dus het bestrijkt een heel groot maatschappelijk vlak. Het is over kinderporno, toch? Nee. Okay, pubers. En nu ben ik even een beetje van... Nee, sorry. Ja, van apropos af. Wat apropos. Ja, ja, nee, ga verder. Dus op zich is er een maatschappelijke rijkwijde, denk ik wel. Mm-hmm. Maar ik was ook wel verbaasd voor de... vanwege de lengte van de aflevering. Die zijn best lang. Best lang. Hoe lang kan je over iets praten? Het is een voorspel. Ongelooflijk. Ondertussen. Ja. Sorry. Ondertussen zie je nog steeds die persoon halverwege de trap. Veel verwachting. En dan die vrouw die dan zit. Heel chagrijnig. Met een diepe zucht. Ah, weer. Heb je hem weer in die pyjama. Verzuchtend. Ja, de zillion is niet meer open natuurlijk. Die bestaan niet meer. Terwijl ze daar lekker voor beelden gaan voor op de 40 schermen. Ja, ik denk niet dat deze relatie... Nee. Maar goed, ik weet niet wat hun advies aan het eind is. Want ik heb het dus niet volgehouden aan dit stel. Nou, het advies was, doe niet aan dat afspreken. Nee, nou, heel goed. Want heel belangrijk aan seks is dat het dus... spontaan gebeurt. Ja. Ja. Nou, dat hadden ze ook meteen in de eerste 5 minuten kunnen vertellen. Precies. Maar ja, jullie hebben er wel om gelachen, toch? Of niet? Ja, maar het voelt toch een beetje... Ja, het voelt toch een beetje... Ja, deze beetje mensen hebben wel hun hele hart en zaligheid en ziel in deze podcast gestopt. Ja. En dan gaan wij er naar luisteren en dan gaan we er een beetje om lachen. Dat vind ik, dat, ja, het is wel een beetje respectloos. Ja, nou, okay. Niet respectloos. Ik bedoel, dat doen ze zichzelf ook met aan. Een minuutje stil voor Hans en Liesbeth? Nee? Nou, ik ben wel benieuwd hoe dat bij Hans en Liesbeth zelf zit. Ik hoop dat er een vervolg komt. Ja, een tweede serie. Ab, wat zijn jouw podcast dromen nog? Want is dit de meest persoonlijke die je tot nu toe hebt gemaakt? Ja, zeker. Ja, zeker. Ga je daar verder in die weg? Of zeg je van, nou, dit was wel even prima qua persoonlijk. Ik ga nu weer wat... Ik vind het eigenlijk wel prettig, toch? Toch ja, wel, ja. Ja, absoluut. En de reacties die binnen zijn gekomen... Ja, het kan. Het is fijn, herkenning. Maar ja, ik heb natuurlijk die Last Night of the Proms heb ik helaas gemist. Dus ik hoop nog een keer een prom special te maken als vervolg. En ik wil er ook heel graag eentje, je hebt al benoemd, Lambert, het kerstgevoel, Christmas Carols doen. En voor de rest ben ik op zoek naar meer persoonlijke invalshoeken. Ja, ik heb er nog wel wat, hoor. Componeer je zelf eigenlijk ook? Nee, ik heb ooit iets gecomponeerd voor tuba en dwarsfluit. En dat was omdat het... Dat is wel een opvallende combinatie. Dat was omdat ik... Zeker na het bespreken van de afgelopen... Nee, dat zeg ik niet. Nee, maar... Seks verandert wel anders. Dus ook weer nu, hè? Nee, ja. Deze pyjama voor me met je tuba van de trap afkomend. Dat was ik. Nu kan ik het ook niet meer een diepe zeggen. God, omdat ik ga het gewoon even in... even kijken, de soundscape van deze uitzending zeggen. Omdat ik verliefd was op een meisje dat dwarsfluit speelt. Dus ik dacht, ik schrijf een duet voor ons tweeën. Wat romantisch. Oh, dat is heel mooi. Niks geworden. Nee. Oh, ja. En Camel Walk heet ik nog. Camel Walk. Het stuk, is dat wel mooi geworden? Of, toen wel. Wel. Toen wel, okay. Ja. Camel Walk. Hoezo dan? Ik wou dat ik het niet had gezegd. We gaan op de persoonlijke tour, de podcast. Nee, er zat iets... Volgens mij hield ze van reizen. Tuurlijk. Er wordt hier volgeknikt in de studio. Ik hoop echt dat dit jouw volgende podcast wordt. Ik kan niet wachten. Maar wacht even, Camel Walk, hè? In het Engels walk. Oh. Loop, niet Camel Walk van Camel Sigaretten. Oh, ik dacht inderdaad... Nee. Misha zag al een Camel Toe voor zich. Ja, nee. Oh, sorry. Dat is echt heel erg, want Lammert en ik gaan ook nog de oudejaarsuitzending doen op Radio 1. Moet niet lachen, ja. Nee, maar het zou wel leuk zijn als je zou kunnen langskomen, Ab. Ja. Met dat stuk dan het liefst. Is goed. En de dwarsfluit. Maar dat lijkt me echt heerlijk. Lammert, wat zijn jouw podcastplannen? Ligt er alweer een volgend plan klaar? Nee, nog niet. Ja, we hebben wel allemaal ideeën trouwens. Ik zeg nu nee, nog niet, maar niet concreet. En ik zou het ook wel heel erg leuk vinden om weer zo'n persoonlijke podcast te maken, zoals ik over Elvis heb gemaakt. Oh, ja. En dan over de dood van Marilyn Monroe of zo. Dat vind ik ook een groot mysterie. Ja. Er zijn nog een aantal mensen in het leven die daar meer van zouden kunnen weten. Maar ja, dat is wel een heel groot project om er eventjes naast te doen. Nou, we zijn aan het einde gekomen van Vink. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren. En Lammert en ik hebben heel erg ons best gedaan om ons te concentreren op de inhoud. Ja. Is niet altijd gelukt door de stem van jou, Ab. Maar goed, dankjewel. Zeg niks meer. Ab Nieuwdorp, fijn dat je hier te gast was. En Lammert, dankjewel dat je hier was. Dankjewel. Luister naar de podcast van deze twee mensen. En dat is England My England en De Butlermoord. En als je zin hebt, luister dan ook naar Seks Verandert Alles en The Legend of Zillion. Ik ga mijn pyjama aantrekken. Oh, jongens, wat erg. Nou. Maar waarom had jij deze twee tips? Nou, echt. Omdat het gewoon satire is. Ja, het is gewoon satire. Het is gewoon Jiske Vet. Satire, ja. NPO Radio 1.